Donald Trump waarschuwt Iran om geen tol te heffen voor schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump zijn er signalen dat Iran dat toch doet en zegt dat Iran daar beter mee kan stoppen. Vrije doorgang door de zeestraat is onderdeel van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. Europese landen dringen er ook op aan dat die route vrij blijft. In Bunschoten bij Amersfoort is een speelhuisje in een speeltuin beklad met hakenkruizen en antisemitische teksten. De bekladdingen zijn zowel binnen als buiten aangebracht. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt in het dorp. Eerder deed de gemeente aangifte. Of dat nu ook wordt gedaan, is niet bekend. Het Israëlische leger heeft bewoners van delen van Beirut opgeroepen om te vertrekken. Israël kondigt luchtaanvallen aan op het gebied dat bekend staat als bolwerk van Hezbollah. De oproep komt na een zware aanval waarbij honderden doden vielen. Hulporganisaties maken zich zorgen, onder meer vanwege de ziekenhuizen in het gebied. En Michael J. Fox leeft nog, ondanks een fout bericht van CNN. De acteur, bekend van de filmreeks Back to the Future, werd per ongeluk doodverklaard in een video. Fox reageerde zelf met humor en zei: met mij gaat het gewoon goed. CNN heeft excuses aangeboden en de video verwijderd. Het is een graad of 7 en landinwaarts gaat het regenen. Morgen overdag wordt het maximaal 12 tot 15 graden met zon en het blijft droog. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor de Flitsmeister met een flitser op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij Almere. Opgevast daar bij 46,3. Dan de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Holsloot 24,2. En de A58 richting Vlissingen bij Middelburg. Opgepast daar bij 167,0. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Laan. Yes, we gaan richting het einde van de nacht. Iets met zometeen de nieuwste Kensington. En eerst dit, Olivia Dean. A Man I Need. Radio 538. David Kedda bij 538. Je hoorde Gone, Gone, Gone op deze heerlijke vrijdagnacht. We gaan vol gas richting het weekend. Ik weet niet of je al weekendplannen hebt, maar ik kan je vertellen, nadat ik gewoon hier natuurlijk bij 538 in de ochtenden moet werken, heb ik zeker wat weekendplannen, want ik moet namelijk iets gaan doen wat ik letterlijk de afgelopen week nog heb gedaan. En daarom irriteert het me ook een beetje, want ik moet het nu weer helemaal opnieuw doen. En ik gok, jij ook. Maar dat zit hoor je zo meteen. Eerst zomers de muziek van Jennifer Lopez. Dit is Ain't It Funny. Jouw hits. Jouw 538. I see you van 538 en Marshmallow, je hoorde Leave Before You Love Me. De nacht van 538. Zo, Kilio van Luijt hier. Van harte welkom in de 538 op deze heerlijke vrijdag. We gaan lekker richting het weekend. En ik wil toch even één ding met je bespreken. Ik heb namelijk een vrij grote irritatie, want ik vroeg net even naar je weekendplannen. Ik heb al wat weekendplannen. Ik ga namelijk mijn auto eventjes wassen. Dan mocht je denken, joh, superleuk weekendplan, dat is hartstikke leuk. Wat irriteert je eraan? Nou, het feit dat ik namelijk dat afgelopen week nog een keer heb gedaan. Ik moest namelijk nog steeds mijn auto wassen vanwege de periode dat... ik kan het bijna niet meer voorstellen met de 24 graden die het vandaag is geweest. Maar in de tijd van de sneeuw en zo, weet je, met het ijs. Met al die strooiwagens die dan de hele tijd zout verspreiden en dat soort dingen. Ja, ik zat de hele tijd een beetje het uit te stellen en dan had ik er weer geen tijd voor. En toen dacht ik, nou, ik ga het nu een keertje doen. En toen lag ik zo lekker op de bank dat ik dacht, nou ja, ik ga ook wel een keer een andere keer, weet je wel. Dus uiteindelijk heb ik nooit mijn auto gewassen tot afgelopen week. Helemaal trots. Alles van binnen en van buiten schoongemaakt. Kom ik net hier de parkeerplaats op rijden, hier bij 538, stap ik uit mijn auto, waar dan een beetje het licht op scheen, zie ik ineens allemaal Sahara-zand erop zitten. Met andere woorden, ik moet hem nu wel weer opnieuw wassen. Nou, daar heb ik echt helemaal geen zin in, kan ik je vertellen. Dus nee, ik heb wat weekendplannen te doen en het irriteert me nu allemaal goed, ja. Overigens, nooit door de wasstraat zelf gaan. Hè. Altijd bij de hand doen, want dat is A, leuker, goedkoper. En het scheelt je ook nog een keer de autolak. En zo'n autoliefhebber ben ik dan ook wel weer. Gratis tip van Flip. Het zijn de hits van 538 met zometeen de nieuwste Taylor Swift. Opelite komt eraan. Ook Rubberness, Show Me Love komt eraan. En dit is de nieuwste Kensington. Dit is Living For. Hey. nachtdienst. Ze zijn hier bij 538. Je hoorde Robin S. en Show Me Love. Ik vertelde net dat ik dacht dat door de Sahara-zand ik mijn auto opnieuw moest wassen. App de Remco via de app van 538. Dat is geen Sahara-zand, dat is stuifmeel van de bomen. Nou, daar hebben mensen enorm veel last van hooikoorts. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wat ik erger vind. Last hebben van hooikoorts of het feit dat ik mijn auto weer opnieuw moet wassen. Dit is van 538, zometeen de nieuwste snelle. En dit is eerst Taylor Swift. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Understand it. Satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel. Radio 538 met Maroon 5. Je hoorde This Love. Hey, als je naar de Mac gaat, hè, wat bestel je dan eigenlijk altijd? Ben je iemand die altijd wisselt of ben je iemand die echt altijd hetzelfde eet? Ik eet altijd hetzelfde. Altijd 2 keer 6 kip nuggets. Ik heb namelijk ooit een keer de hack gelezen dat het goedkoper is per kip nugget dan als je 9 bestelt of zo. Dus altijd 2 keer 6 kip nuggets. Zoetzure saus, heel belangrijk. Een grote vriend met frietsaus. En dan een McFlurry M&M met chocoladesaus. Vind ik echt ontzettend lekker. Taylor Swift, die je net op 538 hoorde, die heeft ook altijd een vaste bestelling. Namelijk een cheeseburger met friet en een chocolademilkshake. Ja, ik zal dat een beetje omschrijven als mijn vorige recht. Zo weinig als dat is, maar goed. Je hoorde Taylor Swift en de nieuwste Opelite net in de 538. Onderweg voor je een heerlijke classic van Fleetwood Mac. Ook een beuker van Federal Ground. One Two Step is onderweg voor je. En eerst Alan Walker bij 538. Dit is Heartbreak Melody. Vannacht is het de allerlaatste keer. buurt. En dan brengt hij haar als altijd zoveel weg. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt, kijk eens lieve, hier ga je wonen. Ze gaan je liever links eten, hier koken. Ze gaan je beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de lamp. Ze mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Nieuws van Sneller bij 538. Je hoorde Laat het licht aan. Kilian vanuit hier, onderweg naar het lekkere weekend. De tijd dat je kamerplanten meer gaan bewegen dan jezelf komt er bijna aan. Zometeen alvast om een klein beetje in te komen. Een heerlijke beuken van Fedele Grant. One Two Step komt eraan. Ook het zomerse Albaros Leg is onderweg voor je. En eerst ga je Fleetwood Mac horen met een heerlijke classic Go Your Own Way. Heb je enig idee dat het allereerste concert van Fleetwood Mac in Europa is beëindigd door een conciërge? Ja, dit precies, dit hoor je zo meteen op 538. Eerst de band zelf, Fleetwood Mac, en Go Your Own Way. Loving you isn't the right thing to do. But how can I ever change things that I feel? If I could. je op 538. Verder Legrand. One, two, step. 538. Don't stop it. Everybody get on the floor. Crank the party up. We about to get it on. I see you. One, two, step. I love it when you. One, two, step. Everybody. One, two, step. We about to get it on. Zegt deze nieuwe van de Federal Ground. Je hoorde One Two Step 538. Daarvoor nog Fleetwood Mac. Ik had je nog beloofd om het verhaal te vertellen van het eerste optreden ooit in Europa van Fleetwood Mac. Dat was dus in Nederland, in Stadskanaal of All Places. Een dorpje heel dicht in de buurt van Groningen is dat. En ze stonden daar in een klein zaaltje, want eigenlijk niemand kende Fleetwood Mac. Ze hadden net een paar liedjes uitgebracht, nog voordat die grote hits kwamen en zo. Zij stonden in een heel klein zaaltje, ergens dus in Stadskanaal Vlagtwedde, officieel zelfs. Dat is weer nog een kleine dorpje naast de Stadskanaal of All Places. En echt mensen die fan van hun waren, kwamen echt uit heinde en ver naar Stadskanaal om naar Fleetwood Mac te kijken. Nou, die show begon volgens mij rond een uur of 8. Dus iedereen inderdaad rond een uur of 7 daar al zijn. Voor het programma begint rond een uur of 8. Begint er aan de Fleetwood Mac te spelen. En ze hadden genoeg muziek om in ieder geval de zaal tot 12 uur 's nachts te boeken. Dus ze hadden die zaal tot 12 uur 's nachts geboekt. Dachten ze, nou weet je, dan kunnen we nog wel even de boel opruimen en dan gaan we daarna lekker naar huis. Dus wat doet Fleetwood Mac? Die begint op te treden. Mensen vonden het zo leuk dat ze op een gegeven moment de welbekende woorden We Want More beginnen te schreeuwen. Dus Fleetwood Mac dacht, nou, we hebben nog wel wat muziek over. Laten we nog eventjes lekker wat muziek maken. Dus zij nog wat muziek maken, maar ze hadden helemaal niet door hoe laat het inmiddels was. Dus inmiddels was het 12 uur geweest. En toen dacht die conciërge, de eigenaar van het gebouw, die dacht, ja, je kunt me wat. Je mag wel een band zijn dat net een beetje door Europa mag toeren, maar ik wil ook gewoon om 12 uur naar huis. Dus die heeft gewoon exact om 1 over 12 de stekker uit de apparatuur getrokken. En zo is een van de allereerste concerten van Fleetwood Mac in Europa, of eigenlijk het eerste concert van Fleetwood Mac in Europa, tot zijn einde gekomen. Waanzinnig verhaal, toch? Je zou maar die conciërge zijn dat je gewoon later kunt vertellen, Fleetwood Mac, een van de grootste bands ter wereld, dat ja, dat je gewoon klaar met hun was omdat je dacht, ik ga maar naar huis, dus ik trek de stekkers maar uit de apparatuur. Waanzinnig verhaal, joh, de Fleetwood Mac en Go Your Own Way natuurlijk in de 538. Zometeen Katy Perry, Martin Garrix komt eraan en eerst dan Barry Soler. Con tus met Somber. Je hoorde Homewrecker. En zometeen na 3 hier op 538 non-stop de allerbeste hits van die nacht die zo goed mogelijk door te komen. Ik zie de Dance Mash voor je klaarstaan. De nieuwste van Gordo, Reinier Zonneveld, Loco Loco, Britney Spears, Afrojack. Dus het belooft echt een hele goede nacht te worden. En vanaf 6 uur dan zijn ze bij je terug. Hè. Tim, Rick, Niels en Florentien in de nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Waar je ook deze ochtend weer kans kan maken op 15.000 euro in 538 stemmenjacht. Geef je op via de gratis app van 538 door op de groene knop te drukken. Fijne nacht. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rave. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite. Make me your going back. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty. I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shot it so bad, I sprung and I don't care. She rap me like a roller coaster. Turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it. But little mama so dope, I messed around and got addicted. Een Nederlandse vrouw is gisteravond in Madrid beroofd op straat door 3 mannen, meldt het AD. Ze kwam daarbij hard ten val en was zichtbaar aangeslagen. Omstanders zetten meteen de achtervolging in en wisten 1 verdachte te pakken. De politie hield later nog een 2e dader aan. De 3e is nog op de vlucht. In Duitsland is een staking begonnen bij het cabinepersoneel van Lufthansa. Daardoor zijn honderden vluchten geannuleerd, vooral op Frankfurt Airport en Munich Airport. Het personeel staakt voor betere arbeidsvoorwaarden en maakt zich zorgen over banen. De staking valt samen met het einde van de paasvakantie, waardoor veel reizigers worden getroffen. Het Witte Huis heeft ambtenaren in een e-mail gewaarschuwd om niet te gokken op de oorlog in Iran. Op goksite Polymarket wordt namelijk veel geld ingezet op gebeurtenissen in de oorlog. Zo werd er gegokt op het lot van de piloot van een neergehaalde F-15 boven Iran. De gokwebsite is in Nederland illegaal en daarom voor Nederlanders geblokkeerd. En de politie heeft meer informatie over een ontploffing in een supermarkt vorige maand in Enschede. Daar lag een explosief al 4 dagen in het schap voordat het afging, schrijft Hart van Nederland. Niemand raakte gewond. Op beelden is te zien dat een man vermoedelijk uit Duitsland de bom neerlegt. Naar hem wordt nog gezocht. Geleidelijk daalt de temperatuur naar 1 graad of 7 en vanuit het westen volgen opklaringen. Op de meeste plaatsen is het droog. Overdag stijgt de temperatuur naar maximaal 12 tot 15 graden en gaat de zon schijnen. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.